jegullon nga dal kujtimet e mia dal pandeti dhe më mbyllë të mia me kitarë dua bëj dy tri fjallë me kartrin e dhe qaj pranë dhe ti, bi atë bre, dhe ti e hapë zemë, edhe a i fre. Shikë ti o mi, këtë zemër ti, suba e imja, ajo suba ku zemra herni, përdi gjithu as gjë s'ka betu ma me jetën time veç dashuri s'humbu Shoo!